pe ulița armenească trece o șatră țigănească. Pe ulița armenească trece o șatră țigănească. Ciocănește, bocănește, calul neica-ș potcovește. Ciocănește, bocănește, calul neica-ș potcovește. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița. Măi creștine, măi vecine, de ce-ți porți nevasta bine? Măi creștine, măi vecine, de ce-ți porți nevasta bine? De ce-ți porți nevasta bine, că vine seara la mine? Că mă prinzi odată beat și-ți iau nevasta din pat, mă. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița. Du-te, neică, să te duci, pântu-i vede rob la turci, măi. Du-te, neică, să te duci, pântu-i vede rob la turci, măi. Rob la turci pe Marea Neagră, să tragi, neică, la catargă. Să tragi targa pe nisip, că prea mult eu te-am iubit, măi. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița. Leana mea, draga mea, scumpă și iubita mea, sărutați-aș gurița.